گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین و ہمیشہ تر و تازہ خوشحال رہتا محترم شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات شریف بمبئی جلد شروع کی دعوت اس پر کراچی کی وحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے ماڑی کی وحید گل سرا اور خیبر پختونخوا کی پجنگیری کی مدینہ مسجد سر پخوا کے اسامہ سر ملائی گی 0313-5086-087 ریکارڈنگ سردار علی درفروش الرحیم وقيل لعبد الله بن زيد بن عاصم ولشيو عبد الله بن زيد بن عاصم تا داوي ورت چا ویلو قائل له عمرو بن ابي الحسن الانصاري لکه بخاری شریف کې راغلی وی شهد تو عمر ابن ابي الحسن سال عبد الله ابن زید دا عبد الامر ابن ابي الحسن الانصاري وی ما وړه رو د سن کول نو عبد الله ابن زید رضی الله عنه تم وی دا مشهور صحابی دی عبداللہ ابن زید ابن عاصم ابن کعب الانصاری المازنی المدنی دے دا وحشی رضی اللہ عنہ سر شریک شویو پا قتلولو دا مسیلمت الكذاب دجال کی چغد نبوت دا وکڑیو او د بدر په حاضرۍ کې د دوی باره کې اختلاف دی چې د یو کنو د په هر کې شهید شوه د دی یزید په وخت کې په مدینه باندې حمله شوه وا او ډېر زیات صحابه تابعین مسلمانان وجلی شوه نو دیتا شهداء الحروی دا پاخر د ذلحجی کی وا پدرش پیتم کال د هجرت دا صحابی چې شهید کې دون او یا کال عمر او دا بغیر د دا عبدالله ابن زید ابن عبد ربیهین چې هغه بانگ خوب کی لیدلو وَإِذَنَ مِدْلَ وَيْلِشِو كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَتَوَزَّو سَرَنْجُو دَ اللَّهَ حَبِيبْ شِيَوْ دَسْ بَيْكُونُو فَدَعَا بِوَذُوءٍ نُدْدَ أَوْ دَسُ بَرَوْ غُخْتِي اَخَلْقُ لِي مُشَاهَدَةً خُولُ جِمَالَ گُورَ اِدَا سِيَوْ دَسْ بَيْكُونُو فَأَفْرَعَ عَلَى يَدَيْهِ راوائی رولی پدوارو لا سنو فغسل دیهی وینزل لا سنا تر مروندنو پوری مرتین مرتین دو کرتا دو کرتے وینزل باز روایاتو کی گورا دو دو کارا تراغلے او پر روایت دو حیب کی دا بخاری رحمه اللہ دارنگی پر روایت دا خالد کی پنیز دا امام مسلم رحمه اللہ لفظ دا دریو دریو پیرو راغلے نویدہ علماء حفاظ دی او دې دریوال را جمع کړي نو روایت د دوی به مقدم وی په حافظ او باندې یا ک دو دو کر تمشي نو با د اوقاتو کې د الله حبيب او زل او دو دو زلی اندامون وینځلی د بیان جواز د پاره او پاول دا اودس کې دا لاس وینځل سنت دی په اتفاق د علماو. ثم مزمزا به خلک او بوا چولی. امزمزا په لغت کې وی تحریک الماء فی الفم، خلک او بخزول او حرکت ورکول. واستنثرا او د پوزې نه وبرويستي وای چولې ثلاثن درې کرتا. اختلاف د علماو د مزمزي او د استنشاق او د استنصار په وجوب کې. امام احمد رحم الله و ادا درې واړه واجب دي په اودس کې او په غسل الجنابت کې. خلکنګالول پوزه کې وبا چول بیا را شړکول. امام احمد رحم الله دې ته د واجبات نه وایي او هغه د پاره دلایل دی او دا وایي د الله حبیب په دې امیشواله کړي. دارنګه د امام بهقی حدیث دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم وی مزمزا او استنشاق د او د ساغنی لا بد منه. او دا نور علما وی چې نه دا سنت دی. دا نور علماء کرام وای چې دا سنت دی. عدل تا وی خلې کنګال کا پوزه کې او بو اچول را شونی کې درې کار تا. دا پدریو لپو ثلاثه به ثلاثه غرفات پدریو چونګونو نگوره یو چونه به مزمزا و استنشاق جمع کول. عدیده که ده علماء یو اختلاف ده غیبانزان پوی کئی چه وصل بهتر ده او که فصل جایز خودوار دی. امام احمد او امام شافی رحم الله وی وصل او جمع افضل ده. او احناف او مالکیه وای چې نه فصل به غره ده. عددی مختلف صورتونه علما ذکر کړي. امام نووی رحمه الله په شرح د مسلم کې د مزمزی او د استنشاق د کیفیت په سلسله کې پنځه صورتونه بیان کړي. ها بھائی وای به غرفه واحده وصلن یو چون سره مزمزا او استنشاق بکې دیتا وصلن وې لکه ما چون د کوخلک مې لګي وا شو نیمه مې پوز کې وا شو. بیا د دین دویم مزمزا او استنشاق او بیا د دین دریم مزمزا او استنشاق. چون نشل کې لګی لی کیږي پټول کنه کیږي چې کوشش کې. ها دیم قول ذکر کړي غرفه واحده فصلا یو چون سره جدا جدا یو چونګي واغشتو ناول نه دری پیری مزمزاو کا ابید دغی چون دری پیری استنشاکو کو فصل را گئے کپوی نشوی پہ خبر آبان. بی غرفتین فصلن دا دریم صورت دے پا دوو چونگونو سر جدا جدا یو چونگی رواغ سداغین دری پیری مزمزاو کا ادویم چونگی راوا او صداغین دری پیری استنشاکو کو سلورم دی بی ثلاث غرفات وصلن پدریو چونگونو سر وصلن یو چونگی راوا او صداغین مزمزاو که بیت استنشاکو کو بی راوا او صداغین دا دوارو کل ابی راوا او صداغین پدریم ظلم دوارو کل بینزم ده بست غرفات فصلن پشپاگو چونگونو سر جدا جدا اول چونگ سر خلقی واشولی بی واشولی بیا بیا داسی اول چونگ سر پوزا کی بیا پدرم در بیا پوزا کی بیا پدرم زن ایمه ثلاثا مزمزاو استنشاق پدریو چونګونو سره وصلن ته اولا او افضل وای او احناف پشپګو چونګونو سره فصلن ته اولا وای ندی کدا مسله رای دلائل دی احادیثو کې ورازی درته اوس ثم غسل وجهه ثلاثاً او بيوين ظلم خدري كرتا ادرا ټکی دود ویختو ند لاندې د زنی پوری ثولن او د یو غوګ د نرمۍ ن تربلی پوری عرزن ثم غسل يديه مرتين للمرفقين بیوین زل لاسونا دو دو کارتا اپا روایت دا مسلم کی راغدی بیوین زل لاس خید ری کارتا بیادا بل دری کارتا الال مرفقین اے معلف مرفقین ورب از روایت او کراغلی دید دار قدنی و الی سن و انزل الی المرفقین حتا مس اطراف العضدین د موټو طرفونه مور سره مسکل ابادی کراغلی وی وینزل لاسونا تجاوز او کد مرافقنا ثم مسح براسه بے مسو کپ سر بانی پٹھول سر اگر پا مقدار دا مفروض دا رأس کی دا علماء اختلاف دے چی دا سور سر مسحا فرض دا امام مالک رحم اللہ وی استیعاب واجب دے تول سر مس امام مالک رحم الله واجب غنی ذکاو یات مجمل لے وامسحو برؤوسکم امام مالک رحم الله او اداسی چرته ندی راغلی چې نبی رسول الله باز سر مس کړي مگر په حدیث د مغیره کې خوږی کېم داسی دی چه مسح على ناسیته و امامته پسر کندی مسحو که نور مسح پا پتکیو که نوی پدی که اکتفا دا باز سر ندر آگلی علامہ ابن قیم رحم اللہ موی لم یسح عنه صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث واحد انه اقتصر على مسح باز رأسه البتتا وی پیو حدیث کی دا اللہ دا حبیب ندا صحیح ندی ثابت چی اغیدی دا باز سر پا مسح بانی اکتفا کری دا غم ردہ چی مسح پا ناسیو کا خوبا کی مسح پا پٹکی برابر کا عدل تا پسر کی گورا عدد ذکر نکو نو دا مسئلہ رسو را روانا دا جمہور وی دا سر مسئلہ یو زلل امام شافعی رحم اللہ تکرار طرف تلاڑ دے فاقبل بهما وادبرا ادبار ستا وی وی وهو الزهاب الى جهة القفا تلل طرف د سټ تا او اقبال د دی اکس دے او د مطلق جمع د پار د دا تقاضا د ترتیب نکئی نو اقبل مخ کې د خدا په کولو کې رستو واو د مطلق جمع د پاره ا تقاضا د ترتیب نکئی ناس الوفا ادبر بهما و اقبلا ادبر باندې پوښي شا طرف له بوت لل و اقبل مخل لا سنرا وستل بدا بمقدم راسه شروع کړه و پاولی سید سر ثم ذهب بهما الى قفاو به بوتللو کل پدی لاسونو سره سټه پوری قفا سټلنوي د سر د اډو کی دی اخیری سیته وي ثم ردهما بیرا واپس کلا سنا حتا رجائل المکان الذي چی واپس شو زه هغه تا بدا منه چی غینه شروع کړي وا نو خارجی سره د سنت طریقې مطابق مشو کی اکثر مونږ ادبار کو اقبال نکو ای په کار د سره مشو کی لاسونو بوزي بهرا ولی داد الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم د مسح طریقا او په دې طریقې باغې سکول مسحب کولا ثم غسل رجله بخفي مبارك وينزل ترغيتو پوری لکه روایت د بخاری شریف کې راغلي رواه مالک والنسائی و ابي داود نحوه اغم د دې معنا ذکر کړي ذکره صاحب الجامع اے صاحب د جامع الاصول چې ابن الاسير اغه ذکر کړي دي دا وفي المتفق عليه قيل ولشي عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه توضى لنا متودسك اودس رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بنا اندرا غخت ولوخ دوبو فاكفى منه على يديه لراب درامائي لكري وپد دين پلا سنو فغسلهما ثلاثا وینځلیو لاسونه مړوندونو پوری درې پیری سمات خلای دهو به وردن نکړو خیلاس پلوخی کی فاستخرجها نورایسته او داد دی لوخین او پکې فمزمزا خلای کنګال کړو استن شق من کفن واحدتن دیو چونګنا یو چونګنه داسې وکړ فعل ذلک کړو دغه مذکور مزمزا او استنشاق ثلاثن دری کرتا اے مزمزا استنشاق یو کو دی یو چونګنه به مزمزا او استنشاق کو من غرفه دغه چونګنه او به وکا نجمه وکا په دواړو کې ثم ادخل يده بوردن كلاس لوخي كي لرويستن وينزل سنه الى المرفقين سنگلو سارا مرتين مرتين دو دو كرتا بوردن كلاس لرويستن مسيو كپ سرباني فاقبل بيديه وادبرا تفسير دلمخ کی تیر شو یعنی ټول سر په مسح کې راګیر کو ثم غسل رجله للکعبین به وینځلې خپې ترګیټو پوری گیټې وینځلې ثم قال به فرمایل ها کذا کانا وضو رسول الله صلى الله عليه وسلم دارنګ او دس د رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي روایت په روایت کې فاقبل بهما واد برا او د اقبل او د ادبر معنا مزدق او د مطلق جمد پاره ادبر دا و د مخ کې نه راوستو اره وستو دی جهاد د قفاتا او اقبل دا سیو چې د کفانه دی مخترف لرا ولی بدا به مقدم راسه شروع کړو پاول د سر سم ذهب به ما الى قفاه به بوت کلو په دی دواړو لاسونو سره د قفا د سر د اخري سي پوری ثم ردهما به واپس کړو دا دواړو لاسونه حتا رجا الى المكان الذي واپس یو زیغتا بدا منه چغنه شروع کړو ثم غسل رجليه ابي خفي وين زنيوي د سر مسا کی ګورا د سر په دی اولې سبلا سونه کی دی او تراغه کفا د سر د اډو کی دی اخر ته وی چغې نه پس بیا شروع کی سټ شروع کی ابیا به د اغزه نه واپس راولی. اکثر د سر مسحق پورا د سنت مطابق سوک نه کوي کوي ډیر کم خلک دي چې لاسونه ساله بوزه بیراولی ابیا چې چا سری را غسر روانيږي نو کسر روانيږي کار سکی خو سنت طریقه به پورا کوي. وفی روایت په روایت کې فمز مز واستن شقا فله کنګال کړو پوز کیو با شوري واستن سر پوز شروع کړو ثلاثن دری پیری بثلاث غرفات فدریو لپسرا مما اندوبونا. وفی اخرى فول روایت کې فمز مز واستن شقا نخلا کیو با چولی ویو پوزکی من کفت واحدت دیو چونگنا یو چونگنا ففعل ذالک ثلاثا او کڑی ودا مزمزاوست انشاک دری کرتا. او په یو روایت د بخاری شریف کې راغلی فمسارا سو سربانی مسکړو فاقبل بهما وادبرا نو اقبال او ادبار کړو. ادبار دي ته چې مخ کې نه لاسونه شا تراولي. اقبال دي ته چې درستونه مخ کې لراولي مرتن واحدتن یوزل. دانسی شریح دی چې په مسد سر کې تکرار نشتا او دا واضح دلیل د جمهور چې د سر مس یو زل او درې کرتن دا خلاف د امام شافعی رحم الله پکشتہ. دا خبره علما غوړه کړي ذکر صبر شف من زاد علی هذا وای چا چې د دین زیادت کو فقد سا او ظلم د بد کار کو ظلم کو. نو ګوره مس یو زل کړي وفي ثم غسل رجليه للكعبين بوينزل خفي ترغيتو پوري. وفي اخرى له په اول روایت د امام بخاري رحم الله کي فمزمز واستن سرا وخلي کنگال کا او پوزينه وبشون کي ثلاث مرات دري كارتا من غرفه واحده د یو چونا. دری کارته جمعوالیو کو او دیو چونگنا. وان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال توزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن او دس اکڑو اندامنے یو یو ظلم انزلیو لم یزد علا حازا اپا دیس زیادوالنو کڑی پدی او دس کی پدغ وقت کی دا یو یو زلی د بیان جواز د پارا کړیو یا د وجد لحاظ داری د حال نشه تلوار و یا وبلګوی اباد علماء لیکلی دا دلیل لې چې یو یو زلن د امونه وینځل فرض دی ځکه د الله حبیب په یو یو زل اکتفا وکا اک دو زل یو درې زل وینځل فرض وې نو بیا بدا سین نوې دا دریواله د کمال د فاره دی یو باندې خبره کافی کی رواه البخاری وان عبد الله ابن زید رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم توزع مرتين مرتين او د سکړه وندامونه دو پیری وینځریو د بیان جواز د فاره رواه البخاری وان عثمان رضی اللہ عنہ انہ توزع بالمقاعد ویداد عثمان رضی اللہ عنہ ذکور سر دکانون اسو کوئی یوزیو نزدی مسجد تا دخل کو دناست دپارو فقال فرمائلیو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ الا اوریکم آیا نخیم تاسو تاو دست رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فتوضا ثلاثا سلاسا ندری دری پیری او دسکنیو امام شافعی نے ملا پدیبانی دلیل نیولے چی دسر مسم دری پیری دا اولما وی چی ندی روایت کے اجمال دے تفصیلی پاغ روایاتو کے راغ چلتا وی ومسح براسه مره واحده رواه مسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رجعنا راو فشيمو در رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا من مکه ته د مکی مکرمین ال المدینه مدینه منوره تا حتا اذا كنا بما ان موږ یو بوسر به طریق پلارکی او بوی تعجل قوم عند العصر نو تلوار کړو یو قوم په وخت ما زیګر کې فتوزو د سنې کړو هم وجالن او دای تلوار غندیو اپ تلوار یو د سکو فانتهينا اليهم نمور ثرورسيدو واعقابهم تلوحو عددي گيتاي پراكي دي وچي ويلوان دي شوينوي لم يمسها الماء اغيطو بنوي رسيدلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلو للعقاب من النار حلاكت ديوي گيتول ردعورنا اسبغوا ولزوا او دسپورو کئ او دستا سپورو کئ پدی ترتیب د الله حبیب صلی الله علیه وسلم او فرمایل رواه مسلم دا ګور د ټول اهل سنت والجماعت اتفاق دے چې وظیفه د خپو بنزلی او روافظ شیعگان اغی مسح کئی او مسح دا پارس دلیل نشتا ایو ای مسح وکی پخپو دکیو قرد دا جر راغلی ومسو بروسکم و ارجلکم و ای ان اللہ تعالی اتفر رجل علی الراس والراس يم يمسه فكذا الرجل ادي کیو قرت د نسب مراغله دي نو دا تف د پ فغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا بروسكم وارجلكم نو علماء لیکلي دي دي کی دا عطف د جوار د وجنه دي لکه ګور عذاب یوم علیم و اید علیم صفت دا عذاب ده عذاب یوم علیم خودی علیم دی دا اعراب دی یومو دا مجاورت دا وجنوا غستو او داغی علماء نور مختلفم جوابونا فرمائی لینی بعضی گور اهل سنت و تخلقو دمس علی الرجلین نسبت کرے لکه امام ابو العالیا اکرما و شعبی ندا زور و بہتان دا پای دروغ دی او دا د اکاذیب و د روافض و شیگان و ندی رواه مسلمن وعن المغیر ابن شعبہ د مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے د مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے دے فرمائی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم توزع او دس کڑو فمسح بنا سویتی ہی نمسے کڑو پسر کنڈی والل عمامتی او پا پٹکی والل خفین او پا موزو رواہ مسلمن پپٹ کی مسح کی دا علماء کرام و اختلاف دے امام احمد رحم اللہ نا مختلف روایات راغلی احناف و شوافع و مالکیہ مسح علی الامام بان اقتصار و تناجیز ہوئی امام احمد رحم الله نور العلماء مسال الامامه جائز غنی او دای پنیست شمس په پټکی باندې درست دا امام احمد رحم الله مسلک سره دیوی پتش پټکی مس جائز دا ادی بارکی سر روایات دی بعضی اہل علمو دید پارس شرطنم ولا مکرر کری چه دا پٹکے بے پہالت دا پاکی کی والے او د سر سیسا چې عادتا سرګندني دا به سرګندني اپټکي بم په طریقه د مسلمانانو وي امام شافعي رحمت الله عليه په پټکي باندې ځان تم مستقله یا جدا مسکایل لري او دی وی کډمره سر باندې ور سره مسو شو چې فرض زده شو نو باقی اتمام د مسیک په پټکیو شي نه دا جایز دی او دا مچ یو خبره کوي نو چا سره دلیل وی لکه بخاری شریف کی راغلی صحابی و ریت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسو علی امامتی و خفیه داسی او روایت دا ابو داود شریف دے نبی علیہ السلام یو جماعت لګله وای ته سخته یخنی ورسیدا نایت حکم شو چې تاسو په دې پټکو اپا موضوع مسکا وای در ابو داود شریف حدیث ته دارنگی ترمیزی شریف کیو حدیث راغره بلال لذی اللہ نوی نبی اسلام مسال الخفین والخمار خمار نمراسد العماما دی تمام روایات دو وجنا امام احمد رحم اللہ پپٹکی د مسح کولو جواز حکم کرے ادانور علماء جهز نگنی لکه دلته ګوره حدیث کې مساحا عفنا سویتی پسر کندی مساو کا او دا تقریبا سلورمی سجوڑی نحنا فوی فرض من حیث الفرض داشل ایتمام باکی پا پٹکی بانیو کو رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وان عائشه رضی الله تعالی عنها دوم المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نو روایت ته بي فرمای او نبی صلی الله علیه وسلم يحب التيمنا چې خو خول به ابتدا په خي طرف مستطاع سمره شي وسو طاقتو فی شانه کله پکارن ټولو کې فی طهوره اپا او دس کې وترجله او پمنګ زول د سر کې دارنګي غړولو کې وب په لګې په ګیرا او سرخې طرف نه بشورو کې دارنگی و ترجلی ہی پا منگزولو کی او و تنعولی ہی پا غستو د پیزار کی چی اول بے خیخ پا کیچے متفقن علیہی